veste bună de la margine de sat. Am din ceruri veste bună, s-a născut un împărat. A venit din ceruri jos Domnul nostru luminos. A venit să crească, să ne mântuiască. Slavă Domnului Hristos! A venit să crească, să ne mântuiască. Slavă Domnului Hristos! Mântuiască, slavă Domnului Hristos!